Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 stycznia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Premier Kopacz pojedzie do górników o 14:00, rozmowy w Katowicach z przedstawicielami związków zawodowych. Nie Polska Ida, a rosyjski Lewiatan nagrodzony Złotym Globem. Za chwilę relacja naszego wysłannika z gali w Los Angeles. Będzie także relacja z finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także państwo, słuchacze Trójki, wzięli w nim udział. Do 3 razy sztuka, po 2 negocjacyjnych rundach zakończonych fiaskiem, teraz do rozmów z górnikami na temat przyszłości 4 kopalń kompanii węglowej szykuje się premier. Ewa Kopacz ma spotkać się ze związkowcami o 14:00 w Katowicach. Wcześniej rozmowy prowadziła rządowa delegacja i były to negocjacje w cieniu protestu. Od środy w 4 kopalniach protestuje około 2000 osób. Jak wygląda sytuacja w tej chwili, to sprawdza Joanna Opas. Przed poranną zmianą we wszystkich kopalniach kompanii węglowej są zaplanowane masówki informacyjne. Co będzie potem? Tego nie wiadomo. Górnicy od kilku dni zapowiadali eskalację protestu, który prowadzony jest od czasu ogłoszenia planu restrukturyzacji kompanii. Na wieść o zerwanych rozmowach z rządem wczoraj spontaniczną akcję podjęli mieszkańcy Brzeszcz. Tam około 3000 osób zablokowało drogę wojewódzką, która biegnie nieopodal kopalni. I blokada tej drogi została wznowiona nad ranem. Myśmy się tutaj zjawili z pobliskiej kopalni Piast. Od samego rana odbywają się masówki. Przyjechaliśmy wesprzeć tutaj kolegów z Brzeszcz. Wasza kopalnia też protestuje. Zaczyna od dzisiaj. Jesteśmy jedną wielką rodziną górniczą. Tymczasem do Warszawy ze Śląska jadą pracownice kopalń i żony górników. Chcą rozmawiać z prezydentem. Co pani powie prezydentowi? Na pewno mu powiem, czy w ogóle się zastanawiał, co by zrobił, jakby był na miejscu tych górników, tych rodzin. To tyle, że chcę pracować, mam dziecko na utrzymanie, muszę dziecko utrzymać. Przedstawimy naszą petycję z prośbą o pomoc, o postawienie się w naszej sytuacji, w sytuacji kobiet, które pracują, matek, żon, których mężów nie widział po kilka dni. Taki wyjazd pomoże? Mamy nadzieję, że tak. A z żonami górników jeszcze przed ich wyjazdem do Warszawy rozmawiała Monika Krasińska. Emocje były wielkie i takie same nadzieje. Niestety, Złoty Glob dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, tym razem nie dla obrazu z Polski. Liczyliśmy na nagrodę dla Idy Pawła Pawlikowskiego. Zdobył ją rosyjski obraz Lewiatan. W Los Angeles jest Marek Wałkuski. Ida. Nadzieje były duże, bo do zwycięstwa film Pawła Pawlikowskiego typowała większość krytyków. Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej przy Hollywood, które przyznaje Złote Globy, potwierdziło jednak, że jest nieprzewidywalne. Nagroda trafiła do rywala Idy z Rosji. Film Lewiatan, który wyreżyserował Andrzej Zwiagincew, opowiada o historii, jaka wydarzyła się w małym rosyjskim miasteczku. Mieszkający tam mężczyzna dowiedział się, że jego stary dom miał zostać zburzony i rozpoczął walkę ze skorumpowanym burmistrzem. Lewiatan miał w Stanach Zjednoczonych bardzo dobre recenzje i był uznawany za głównego rywala Idy w walce o Złoty Glob. Z Los Angeles Marek Wałkuski, Polskie Radio. A do tej pory Złote Globy najważniejsze po Oscarach nagrody filmowe zdobyło dwoje Polaków. Agnieszka Holland za obraz Europa, Europa i Roman Polański za reżyserię Chinatown. A nagrodzeni przez zagranicznych dziennikarzy w tym roku twórcy to m.in. reżyser Richard Linklater i aktorzy Julian Moore, Eddie Redmayne, Michael Keaton i Amy Adams. Za najlepszy dramat uznano Boyhood, najlepsza komedia to Grand Budapest Hotel. Puszki na datki zapełniały się szybko, a do tego oferowano na przykład przejażdżkę czołgiem, a do wylicytowania prowadzenie pendolino czy też kolację w Belwederze. Na razie na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 36 228 912 zł. Swój udział w tegorocznym sukcesie akcji mają także państwo, słuchacze Trójki. Już w piątek na naszej antenie podczas pierwszej licytacji w ramach tegorocznego finału za serduszko z numerem 93 i kalendarz Trójka w obrazach wielkich mistrzów z podpisami dziennikarzy udało się zebrać 48 331 zł. Wczoraj wieczorem w studiu Telewizji Polskiej zjawiła się delegacja programu Trzeciego. Program Trzeci, wielkie dzięki za to, co się działo. To były emocje nieprawdopodobne. Magda, zacznę od gumy. Suma! Kurde, wol! Co za suma, co za licytacja! No licytacja była niesamowita, bo mamy niesamowitych słuchaczy programu Trzeciego. Udało się sprzedać serduszko z numerem 93. Udało się ją, Magda, pokaż, sprzedać ten kalendarz. W sumie za 48 900 zł. Myślę, że wszyscy dyrektorzy wszystkich konkurencyjnych stacji tego jednego na pewno nam muszą zazdrościć, mianowicie słuchaczy, bo są mądrzy, hojni i mają poczucie humoru. Trójeczko kochana, kocham was bardzo. Jurek Owsiak wielokrotnie powtarzał, że idea Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy powstała właśnie w Trójce, a pierwsza zbiórka zaczęła się przy Myśliwieckiej. Gdańska prokuratura oskarżyła 6 mężczyzn z Pomorza o to, że 7 lat temu porwali w Hiszpanii szefa gangu narkotykowego. Artur B. został uwolniony za 500 000 euro okupu, ale w zemście za porwanie zginął zleceniodawca. Pochodzący z Gdyni Artur B. był szefem gangu, który w ciągu 6 lat do 2005 roku sprowadził z Ameryki Południowej i sprzedał m.in. w Polsce, Holandii i Szwecji przynajmniej kilkaset kilogramów różnego rodzaju narkotyków. W 2006 roku w obawie przed aresztowaniem uciekł za granicę, gdzie ukrywał się 6 lat. Został zatrzymany w Hiszpanii, przewieziony do Polski, zmarł kilka miesięcy po aresztowaniu. O jego porwanie śledczy oskarżyli 6 mężczyzn mających dziś od 30 do 59 lat, w większości wcześniej karanych. Zleceniodawca porwania według prokuratury chciał odzyskać 500 000 euro, które Artur B. był mu winien. To był Serwis Trójki. A o sporcie Krzysztof Łoniewski. To nie jest przynajmniej na razie sezon Justyny Kowalczyk. Nie ukończyła Tour de Ski. Na ostatnim etapie biegu na dochodzenie straciła przytomność podczas podbiegu pod Albę Czermis. W konsekwencji trafiła do szpitala, opuściła go jednak po rutynowych badaniach szybko i o własnych siłach. We wczorajszym biegu i w całym cyklu zwyciężyła po raz pierwszy w karierze Marit Bjergen przed dwoma innymi Norweszkami, Teresę Jochauk i Heidi Weng. W plebiscycie Przeglądu Sportowego i Telewizji Polskiej na Sportowca Roku zwyciężył też po raz pierwszy Kamil Stoch. W głosowaniu czytelników i telewidzów nieznacznie wyprzedził Mariusza Wlazłego i tuż po ogłoszeniu wyników prawił mu komplementy. Mariusz zdecydowanie też zasłużył na to, by być też sportowcem roku, ponieważ w sporcie drużynowym trudno jest się wybić jednostce, prawda? A Mariusz pokazał po prostu klasę. Trzecie miejsce w plebiscycie zajął Michał Kwiatkowski, czwarte wspomniana Kowalczyk. To sukces bez precedensu. Nasi tenisiści wygrali w Pucharze Hopmana, czyli w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata Par Mieszanych. W finale pokonali 2-1 Amerykanów. Najpierw Agnieszka Radwańska zwyciężyła Serena Williams, potem Jerzy Janowicz przegrał z Johnem Isnerem. Zwycięstwo Polakom zapewnił wygrany pojedynek mixtowy. Rafał Sonik nie zwalnia tempa. Po 7 etapie rajdu Dakar nadal jest najlepszy w rywalizacji quadów. Krzysztof Hołowczyc 4 w klasyfikacji kierowców samochodów, a Jakub Przygoński 24 wśród motocyklistów. Kibice piłki nożnej wczoraj wieczorem czekali na mecz Barcelony z Atletico Madryt w Primera División. Obejrzeli 4 gole, wygraną Barsy 3-1 i całe mnóstwo pomyłek sędziego. Pan Undiano Majenko powinien po tym meczu pilnie udać się na wizytę do okulisty. W Premier League niespodziewana porażka 0-1 u siebie Manchesteru United Southampton i pewna wygrana 3-0 Arsenalu ze Stoke City. Wojciech Szczęsny po ostatnich wybrykach obejrzał mecz z ławki rezerwowych. A nasi szczypiorniści tuż przed Mistrzostwami Świata pokazali się w towarzyskim turnieju w Oviedo. Najpierw przegrali z Norwegami, potem pokonali Węgrów, by w ostatnim spotkaniu znów ulec 28-33 Hiszpanom. Pierwszy mecz w mistrzostwach z Niemcami w najbliższy piątek. Dziś będzie pochmurno i deszczowo na krańcach wschodnich, a także w rejonach podgórskich będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Najmocniej popada na Pomorzu Wschodnim. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, ale na wybrzeżu i Podkarpaciu do 80 km na godzinę. W górach porywy wiatru do 100, a wysoko w Tatrach do 120 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, temperatura od 2 stopni w Suwałkach, 3 w Olsztynie, Toruniu, Lublinie i w Augustowie, 4 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 5 w Trójmieście, Pile, Poznaniu i Szklarskiej Porębie, a najcieplej w Szczecinie, plus 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przechodzimy do kolejnej pozycji. Pierwsze miejsce w Polsce w sprzedaży nowych samochodów dla Skody. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, czwarty, piąty i szósty. 6 lat z rzędu. Kto da więcej? Bardzo chcę, ale nie mogę. Takie dane niepokonane. Przekonaj się osobiście, dlaczego najchętniej wybieranym nowym samochodem w Polsce jest Skoda. Skorzystaj z rewelacyjnej zimowej wyprzedaży modeli Skody z rocznika 2014. Znajdź najbliższy salon na stronie skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Uwaga! Zmiany w podatkach. Książka Podatki 2015 dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Nowości w PIT, CIT, VAT i RYCie. Wszystko o zmianach w podatkach dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza, pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Teraz w Lidlu chrupiące okazje. Chleb żytni na naturalnym zakwasie tylko po 1,49 zł za sztukę. A ciepłe pszenne bułki jedynie po 39 groszy za sztukę. Więc przyjdź po chleb żytni za 1,49 zł i po bułki pszenne za 39 groszy. Lub po kruasanty, bagietki, ciabaty i po wiele innych rodzajów chrupiącego pieczywa. Bo w Lidlu mamy dla każdego jego ulubione chrupiące z pieca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby ktoś zapłacił za ciebie ratę, możesz na przykład zadzwonić do babci. Halo? Czy babcia mogłaby zapłacić moją ratę? Jaką kratę? A myśląc technologicznie, korzystaj z okazji dziesięciolecia. Kupuj w ratach, a z okazji dziesiątych urodzin Saturna my zapłacimy twoją pierwszą ratę. Tylko do 14 stycznia. Kup na raty notebook Asus z procesorem Intel Core i3, dyskiem 1 tera, grafiką 2 giga za 1999 zł. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologię tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu minister w kancelarii premiera Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Premier Ewa Kopacz jedzie rozmawiać z górnikami. Czy będzie rozmawiać do skutku? Nie wiem, jaki będzie przebieg tych rozmów, bo ostatnie dwa dni pokazały, że te rozmowy są bardzo emocjonalne, bardzo trudne. Ja mam nadzieję, że pani premier wyjaśni górnikom, związkowcom, jakie są założenia tej koncepcji, że tutaj naprawdę chodzi o uzdrowienie branży górniczej i o to, żeby te osoby, które będą musiały zmienić kopalnię, miały zapewnioną pracę tutaj. I ten program rzeczywiście jest tak skonstruowany, że jest zapewnione bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo pracy. Czyli nie ma mowy o żadnych ustępstwach? Chodzi tylko o przedstawienie programu? To znaczy, programu? Są rozmowy możliwe, że będą jakieś punkty, które będzie można przejąć. I ja nie wiem, jak te rozmowy będą wyglądały. Nie wiem, co zaproponuje strona związkowa. Natomiast te rozmowy, które trwały przez ostatnie dwa dni, no widać było, że były podszyte bardzo dużą dozą emocji i nie zbliżały się w żadnym punkcie do rozwiązania problemu górnictwa. Bo a nie ma pani wrażenia, że to było na życzenie rządu? Te protesty, te niepokoje i właśnie te emocje? Nie, nie mam wrażenia, że to było na życzenie rządu. To dlaczego górnicy czuli się niepoinformowani o ja powiem tak, tym, o co tym, że problemy są w górnictwie, wiemy nie od dzisiaj. Strona rządowa od wielu miesięcy rozmawia ze związkowcami. Przecież te informacje o problemach także są ze strony związkowej. Może błędem było to, że jako pierwsi nie poznali związkowcy planu przygotowanego przez rząd. A no właśnie, a wcześniej mieli takie sygnały zarówno od pani premier, jak i jej poprzednika premiera Mówiono Tuska. Głównie o tym, temat, że który... nie będą zamykane kopalnie, prawda? Bo chodziło głównie o zachowanie miejsc pracy. Związkowcy w tych rozmowach głównie, to jest naturalne, zależało mi na tym, żeby każdy górnik, który pracuje, nie stracił swojego miejsca pracy. I ten program restrukturyzacji to im zapewnia. Pani minister, pani mówi, że być może to było błędem. Na pewno było błędem, ale właśnie, czy to był błąd jakiś, na zasadzie ktoś nie pomyślał? Znaczy, czy chodziło o to, żeby się pochwalić jakimś kolejnym zrealizowanym punktem? Ponieważ te rozmowy trwały ze związkowcami i to nie było tak, że nagle po paru miesiącach się spotykamy i przedstawiamy. Wydawało mi się, że to jest naturalne, że związkowcy wiedzą, w jakim kierunku to musi pójść. Rzeczywiście może oni także nie powiadomili swoich kolegów w kopalniach, że trwają prace nad takim programem. Czyli być może winni są związkowcy? Nie, ja mówię, że nie mówię, że są, tylko gdzieś na styku takiej przekazywania informacji popełniono błąd. No dobrze, ale czy związkowcy wiedzieli, że będą likwidowane kopalnie? Ja mówię, kopalnie nie są likwidowane, są wygaszane. I to jest trochę coś innego. Poza tym mówimy o całym systemie, taki sam. Ale mówimy, nie, to jest zupełnie coś. Mówimy o całym systemie górniczym w naszym kraju, który należy uzdrowić. Mówimy o tym, żeby każdy górnik pracujący na dole po zmianach, po restrukturyzacji miał zapewnioną pracę. A w naszym systemie nie można dokładać do kopalni, która jest nierentowna, ogromnych pieniędzy. Te cztery kopalnie, o których mówimy, o które to czy się taki bój, generują 75% strat całej kompanii węglowej. A czy pan minister, który mówił o pajacowaniu, dostaje co najmniej reprymendę? Nie byłam świadkiem tej rozmowy. Nie wiem, jak wyglądała jego wypowiedź i była reakcją na jaką inną. Na pewno od ministrów wymagamy, żeby jednak byli bardziej wstrzemięźliwi w słowach. Chociaż słysząc słowa ze strony związka, widać, że emocje na sali były bardzo duże. Szef kancelarii prezydenta... Zresztą ja chciałam dodać, że strona rządowa po tych negocjacjach publicznie przeprosiła związkowców za te słowa. Ale ja pytam o pana ministra, czy powinien zostać upomniany? Ta jest w gestii pani premier. Ja mówię, emocje były. Nie wiem, w jakim kontekście powiedział te słowa. Czy to nie był kolejny błąd, że był dosyć niski szczebel tej delegacji? Znaczy, ja nie wiem, czy to był niski szczebel, bo to były osoby, które od dawna zajmują się problemami górniczymi, przygotowywały ten program restrukturyzacji, czyli pod względem merytorycznym był absolutnie kompetentny, miał wszystkie upełnomocnictwa pani premier. Wydaje mi się, że na pierwszym szczeblu takich rozmów były to właściwy skład. Szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski zwrócił się z prośbą do pani premier. Zwrócił się z prośbą o wskazanie osoby, która w trybie pilnym przedstawi stanowisko rządu dotyczące programu naprawczego w górnictwie. To znaczy, że prezydent również miał duży niedostatek informacji w tej sprawie. Pan prezydent, ja to tak odebrałam, że przecież jeżeli przygotowujemy projekt ustawy i zależy nam na tym, żeby to był tryb pilny, ostatnią osobą, która swoim podpisem prowadza daną ustawę, jest prezydent, więc to powinno być równolegle prowadzone. Ja rozumiem, że prezydent na bieżąco chce być informowany, no jak przebiegają rozmowy z górnikami, jakie zmiany zostają wprowadzone, jak to wygląda. To jest chyba naturalne. Rzeczywiście nie wiem, czy potrzebny był list, ale pan prezydent taką całą wiedzę otrzyma. A jak inaczej pan prezydent mógł powiedzieć, że potrzeba mu informacji więcej, jeśli nie... Poprzez wystosowanie listu? Mógł po prostu, nie wiem, zadzwonić do pani premier? Znaczy, tak? Na pewno pan prezydent, jako osoba, która podpisuje, powinien mieć tą wiedzę, jeżeli chcemy, żeby ten proces następował szybko. Prezydent decyduje, czy dany projekt zostaje przyjęty, czy zostaje skierowany do Trybunału Konstytucyjnego. I dlatego dobrze, żeby wcześniej miał to... Odbiera to pani jako, nie wiem, rodzaj upomnienia? Nie, jako chodzi do współpracy. Że nie wiadomo, czy potrzebny był list. Bo sama forma listu wzbudziła tak wielkie emocje. Ja rozumiem intencje. No bo to jest dosyć niezwykłe. Ja rozumiem intencje prezydenta i z nim się w pełni zgadzam. I nikt nie ma wątpliwości, że jeżeli nam zależy, prezydent powinien być bardzo dobrze informowany. Bo takie listy to są stosowane, jeżeli ludzie mają ze sobą ograniczony kontakt. Znaczy powiem tak, takie listy w kontaktach między instytucjami są stosowane i są naturalne, bo musi być ślad prowadzenia rozmów, ale nigdy nie budzą takich emocji, jak wzbudził ten list, a ja rozumiem, że intencja pana prezydenta była zupełnie inna. A czy jest możliwość istotnej zmiany planów rządu co do restrukturyzacji górnictwa? Znaczy... Plan polega na tym, żeby uzdrowić górnictwo, żeby produkcja polskiego węgla była opłacalna. Ten program powstał po wielu analizach i wydaje się, że jest optymalny. Może w jakichś punktach, w negocjacjach będzie można coś zmienić, ale ja dzisiaj tego nie powiem, bo nie wiem, jakie są propozycje z drugiej strony. To był optymalny plan gwarantujący, że osoby pracujące w górnictwie nie stracą pracy, te, co pracują na dole, a pozwoli to, żeby nasza branża górnicza została uzdrowiona. No nie może być tak, że co rok do każdej tony węgla dokładamy kilkadziesiąt złotych. To nie jest wtedy rentowne. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta zaapelował do prezydenta Komorowskiego o weto, a przede wszystkim o zapowiedź tego weta. Z kolei żony górników oraz pracownice administracji w kopalniach jadą do prezydenta. Spodziewają się spotkania dzisiaj o 10 z panem prezydentem. Jak pani to odbiera? To znaczy, że to, że żony górników jadą do prezydenta, dla mnie to jest naturalne, bo dla tych osób prezydent jest tą osobą, do której mogą się zwrócić, jest gwarantem prawa w naszym kraju i prezydent na pewno wysłucha tych wszystkich uwag, ale to nie jest tak, że prezydent zmieni reformy w naszym kraju, czy powie, że nie należy tego robić. No tak, ale jeżeli to jest takie wezwanie, żeby zapowiedział ale weto. No przepraszam, ale to mówi opozycja, której ja ostatnio rozmawiałam z panem posłem Brudzińskim, przepraszam, z panem posłem Błaszczakiem w jednym z programów, którego jedyną receptą na uzdrowienie górnictwa było podniesienie płacy, zmiana kierownictwa w kopalniach. No jeżeli to jest taki pomysł, to rzeczywiście daleko z tym nie zajedziemy. Czyli niczego nie osiągnie opozycja, jeśli chodzi o pana prezydenta, tak pani ja odbiera? Ja jestem przekonana, że pan prezydent będzie stał na straży tego, żeby rozwiązywać problemy, korzystnie rozwiązywać problem w naszym kraju, a wszyscy zdajemy sobie sprawę i tutaj no nie ma osoby, która powie, że możemy odkładać problemy kopalni na dalszy czas. To trzeba zrobić tu i teraz. I w grę wchodzi bezpieczeństwo 50 tysięcy osób zatrudnionych w branży górniczej. Do tego zależy bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Ten system musi być sprawny i funkcjonalny. Z kolei Janusz Palikot oczekuje od prezydenta jasnej deklaracji. Czy jest on za sprzedażą bez recepty pigułki dzień po, a wcześniej na Twitterze napisał także, że bardzo się dziwi, że w tej sprawie nie było stanowiska i prezydenta, i pani premier Kopa. Czy debata w tej sprawie powinna sięgnąć najwyższych szczebli to władzy? To jest zadanie dla ministra zdrowia i takie rozporządzenie powinien wydać minister zdrowia. To nie jest zadanie ani dla pani premier, ani dla pana prezydenta. To jest w kompetencji ministra zdrowia. Jakie jest pani prywatne zdanie? Powinna być bez recepty ta pigułka? Ja uważam, że tak. Skoro w całej Unii jest dopuszczona, oczywiście każdy kraj ma prawo podjąć własną decyzję, ale skoro Unia wyznacza, że to jest bezpieczne i nie zagraża życiu, dlaczego nie? Pani minister, a kiedy trafi pod obrady rządu projekt dotyczący in vitro? Czy to nastąpi w tej kadencji? W tej kadencji na pewno jest już ten projekt przygotowany przez ministra Rukowicza. Prawdopodobnie miał być skierowany już do konsultacji, także po zamknięciu konsultacji trafi na posiedzenie Rady Ministrów i wtedy trafi do Sejmu. A dlaczego to trwa tak długo? Bo zdaje się, że w 2013 roku, tak mniej więcej w połowie, Komisja Europejska pozwała nas do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za nieuregulowanie zasad przechowywania między innymi embrionów. Trwa to tak długo, bo to już jest kolejna próba podchodzenia do rozwiązania tego problemu. Dlatego, że ten projekt i sprawy związane z in vitro budzą w naszym kraju tak ogromne emocje. To jest temat, który właściwie za każdym razem, kiedy tylko pojawia się zapowiedź złożenia kolejnego dokumentu, są w Sejmie ogromne emocje w społeczeństwie, więc te prace nad tym trwały tak długo, żeby znaleźć projekt, który mam nadzieję zdobędzie większość w parlamencie. Czyli były urabiane stanowiska? Były jakieś debaty? Ja mam wrażenie, że debata na temat in vitro przez ostatnie nawet nie 4-5 lat. No właśnie mi się wydaje, że ona wygasła jakiś czas temu. Ona zawsze pojawia się mocniej, kiedy dany projekt się pojawia, ale ta debata była i w Sejmie, i w mediach. I wydaje mi się, że jesteśmy w zupełnie innym punkcie niż byliśmy 5 lat temu. A jak pani ocenia wystawienie przez SLD kandydatury pani Magdaleny Ogórek na prezydenta? Znaczy... Bardzo lubię panią Ogórek i bardzo ją cenię, ale wydaje mi się, że SLD nie ma pomysłu na kandydata na prezydenta, bo jednak prezydent to jest takie ukoronowanie kariery politycznej. To jest osoba z dużym doświadczeniem, powinna być politycznym. To nie jest osoba, która może iść na to stanowisko i uczyć się dopiero polityki. A pani Ogórek z całym szacunkiem jeszcze w polityce nie funkcjonowała, nie działała ani w administracji rządowej, samorządowej, ani parlamentarnej. Będąc, kandydując na fotel prezydenta, już tę wiedzę powinno się mieć zdobytą. To nie jest czas na to, żeby przez kadencję prezydenta uczyć się tego. No dobrze, ale to jest dobrze dla kandydata popieranego przez Platformę Obywatelską, który jeszcze nie ogłosił, że będzie się ubiegał o reelekcję, czyli Bronisława Komorowskiego? A czy każdy kandydat i każda kampania, w zależności od tego, jak będzie praca prowadzona, jest przez nas traktowana bardzo poważnie, bo tylko ktoś, kto nie patrzy na swoich kandydatów, jest taki bardzo butny, no może przegrać. Każdy kandydat niesie ryzyko, ale nie sądzę, żeby to było bardzo wielkie zagrożenie. Ja nawet mam wrażenie, że sam SLD nie jest do końca przekonany do swojej kandydatki. I na koniec, a jeśli PSL wystawi kandydata, a wystawi, to jest dla pani, będzie to dla pani rozczarowanie? Nie, dlatego że każde ugrupowanie, jednak pokazuje to historia, powinna wystawiać swojego kandydata, bo wtedy łatwiej budować działania struktur, łatwiej tworzyć program, łatwiej buduje się wizerunek partii. Jeżeli partia w kampanii nie wystawia swojego kandydata, najczęściej na tym traci. Dziękuję bardzo. Minister w kancelarii premiera Małgorzata Kidawa-Błońska, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. LED TV 100 Hz. Philips 32 cale za 888. LED TV 40 cali. Samsung 100 Hz za 1399. Pralka Top Polar 1100 obrotów. Klasa A+ za 899 zł. I dodatkowo ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Najpierw śniadanie, najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak, nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem, ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da

24 minuty 9. Coś tak ucieszyło. Kto to zrobił? Wokalista. Krystian Hanke i goście. Dzień dobry. Dziś Michał Krzymowski, tygodnik Newsweek. Dzień dobry. I Łukasz Warzecha, tygodnik w sieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacząłeś od piosenki Silesian Song, tą półgodzinną część audycji ostatnią. I tak w zasadzie powinniśmy zacząć od górników. Ale nie zaczniemy od górników. Zaczniemy, bo rzecz jest jak najbardziej pełna emocji. Łukasz Warzecha, który nie boi się otwarcie krytykować Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i też przyjmuje za to falę krytyki. A my w Trójce nie boimy się zapraszać tych, którzy mają różne poglądy i także to mówię od razu, aby no, pewne państwa też listy i głosy uprzedzić w Trójce, która też popiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i także państwo o tym się mogli przekonać. I pytanie, które chciałem zadać panie redaktorze, jest takie, czy pana zdaniem w tej formie orkiestra straciła już rację bytu w tych czasach, bo to myślę, że 22 lata upłynęły, to też się wiele zmieniło. No pytanie, czy kiedykolwiek miała rację bytu w tej formie, bo tam moim zdaniem od samego początku był taki pierwiastek niebezpiecznego showmeństwa i przewagi formy nad treścią. A już od paru lat, nie wiem, może od 10, ta tendencja jest bardzo, ale to bardzo widoczna. Ja zresztą wielokrotnie podkreślałem, że trudno nazywać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy akcją charytatywną, ponieważ źródło słów słowa charytatywny to jest łacińskie caritas, caritatis, co oznacza chrześcijańskie miłosierdzie, a zaleceniem takiego miłosierdzia jest nie chwalenie się tym, że się pomaga. A tutaj jest wręcz przeciwnie. Tutaj jest wielki show, w którego centrum jest Jerzy Owsiak, który został utożsamiony z tą akcją w stopniu znacznie większym niż w przypadku jakiejkolwiek innej inicjatywy dobroczynnej w Polsce, moim zdaniem. Tak ktoś powie z drugiej strony, czasy są takie, że to jest rozrywka. To, żeby się dobrze rozpropagowało, musi zawierać elementy umownego show. I taką formę przyjęła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ale to myślę, że to chyba nie jest największy problem, bo to, że tam jest jakiś właśnie ten pierwiastek showmaństwa, no to rozumiem, że to też było trochę kołem zamachowym tego, tak? I też dzięki temu to osiągnęło taki sukces w tym sensie, że tyle ludzi, tyle dzieciaków tak wychodzi na ulicę z puszkami, no co jest absolutnie godne uznania. Szczególnie w taką pogodę, jaka zazwyczaj jest na początku stycznia i tyle ludzi daje na to pieniądze i no to jest super. Natomiast no są też wątpliwości, które ja w jakimś tam zakresie podzielam. No chociażby ta cała historia z konferencji prasowej, no nieodpowiadanie na pytania i nasyłanie ochroniarzy. Druga rzecz, jeśli jest prawdą, że rzeczywiście były organizowane jakieś wyprawy do Afryki, no też nie bardzo rozumiem po co jakieś ekskluzywne SUV-y dla, nie wiem, czy to jest dla fundacji, czy dla spółek, które gdzieś tam są przy fundacji, no to są rzeczy, które moim zdaniem no gdzieś tam wprowadzały jakąś dwuznaczność i do tego pewnie jakieś tam zastrzeżenia można mieć, które ja w części też podzielam. Bo żeby być precyzyjnym, oczywiście tu są różne wątki krytyki. Ja odpowiadając na twoje pytanie powiedziałem to, co powiedziałem, natomiast myślę, że w tej chwili jednak najistotniejszą rzeczą jest kwestia procesu Piotra Wielgudzkiego, procesu, w którym Piotr Wielgudzki został od większości zarzutów uniewinniony i w którym sąd w sentencji orzeczenia stwierdził, że wszystko, co Piotr Wielgudzki pisał na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, polega na prawdzie. To jednak jest bardzo twarde stwierdzenie z uzasadnienia, pisemnego uzasadnienia wyroku. I teraz, ponieważ w tym procesie Jerzy Owsiak był oskarżycielem prywatnym, więc zarządzenie sądu, aby przedstawił całość dokumentacji finansowej, czyli nie tylko Fundacji WOŚP, bo ta jest jawna, ale również tych spółek, które pracują z fundacją, miało działać teoretycznie na korzyść Owsiaka jako oskarżyciela. Czyli jeżeli on tego nie ujawnia, no to można sobie zadać pytanie, dlaczego? Skoro on był oskarżycielem i skoro wszystko tam jest w porządku i skoro miało to pomóc w skazaniu Wielgudzkiego. No muszą być widocznie jakieś powody. No i z drugiej strony mamy takie głosy od razu, że tak, być może są wątpliwości, ale w szpitalach jest sprzęt zakupiony przez orkiestrę, którego pewnie by nie było, gdyby nie Owsiak i orkiestra. Ja się z tym całkowicie zgadzam, ale też jedna rzecz, no jeśli w tym całym systemie, w tym konglomeracie krążą pieniądze pochodzące od ludzi, to też moim zdaniem ci wszyscy ludzie jako ogół społeczeństwa, powiedzmy informacyjnego, mają też prawo do informacji na temat tego, jak to wygląda od środka. I dlatego też jakby ja nie rozumiem sytuacji, w której Jerzy Owsiak, bo odmawia odpowiedzi na te pytania na konferencji prasowej i co gorsza, jeszcze w ten sposób reaguje, jeśli te pytania są zadawane. Wrócę do pierwszego pytania. Czy ta orkiestra straciła rację bytu? Ja bym chciał, wbrew temu, co niektórzy sądzą i twierdzą, że celem, mówią waszym, nie wiem, kogo mają na myśli, ja mogę mówić za siebie, jest zniszczenie wielkiej, pięknej inicjatywy. Nie, ja wcale nie dążę do zniszczenia, nie o to mi chodzi. Ja bym chciał, żeby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy działała na takich samych zasadach, na jakich działają inne podobne organizacje w Polsce, czyli bez wsparcia, potężnego wsparcia publicznych mediów, bez gigantycznego zaangażowania państwa, którego służby nie tylko ochraniają te imprezy, co jeszcze można usprawiedliwić, ale też uczestniczą na różne sposoby w licytacjach. To jest wojsko, to jest policja, straż pożarna, poświęcając swój czas i pieniądze, bo to wszystkich podatników kosztuje. Bez wsparcia samorządów, które są współorganizatorami finałów orkiestry. Czyli rozumiem, taki test dla orkiestry. Test dla orkiestry. I wtedy byśmy zobaczyli, ile tak naprawdę charyzma Jerzego Owsiaka jest warta, bo to, co się dzieje w tej chwili, właściwie ja napisałem taki tekst swego czasu, że Wielka Orkiestra jest w zasadzie już imprezą państwową tak naprawdę, a nie imprezą prywatną. A jeśli ten test, no pewnie go nie będzie, bo to już koło myślę, że toczy się dalej, ale nie chcę też brzmieć jakoś tam emocjonalnie, ale gdyby orkiestra przestała działać, gdyby ta cała historia z kupowaniem sprzętu się zakończyła, a wiemy, w jakiej kondycji jest służba zdrowia, to zadam to pytanie. To czuliby panowie, nie wiem, satysfakcję, czy żal może? No, pytam, bo to pytanie pewnie sobie zadają ci, którzy czytają na przykład pana redaktora wpisy na ten temat. Znaczy to ja akurat trochę inaczej. Ja uważam, że ta akcja jest potrzebna i bardzo dobrze, że jest. O tym świadczy ten sprzęt, który stoi w szpitalach. Jedne, co moim zdaniem właśnie budzi wątpliwości, no to jest postawa samego Owsiaka w tej jednej kwestii, tak? Mhm. Czyli w tej kwestii odmowy dostępu do informacji. Zadam to pytanie dlatego, bo wiem, że wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie ani Owsiak, ani Wielka Orkiestra jakby wrócić do korzeni, tak? No to wszystko się już toczy, to już zabrnęło. Twierdzenie, gdzieś, że bez Owsiaka Polska Służba Zdrowia by się zawaliła, jest kompletnie absurdalne. Wydatki orkiestry na sprzęt to są promile budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Promile mówię świadomie, bo to jest mniej niż 1% nawet. Więc tu w ogóle nie ma żadnego porównania i nie, bardzo, bardzo minimalna część wydatków szpitali na sprzęt. Mówienie o tym, że gdyby nie było Owsiaka, to by tego sprzętu nie było, no to jest kompletna alogiczność. To jest tak jak w komedii Miś Stanisława Barei, milicjant, który mówi, a gdyby tutaj wasza matka przechodziła w tym miejscu, a tego domu by jeszcze nie było, do domu starców. No to jest dokładnie to. Gdyby nie było Owsiaka, to państwo by musiało wypełniać swoją funkcję. Funkcją państwa jest zapewnienie sprzętu w służbie zdrowia i ma na to pieniądze, podkreślam, gigantycznie większe niż Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Natomiast również możemy przeczytać o takich przypadkach, kiedy szpital stwierdza, a to my nie będziemy kupować tego czy tamtego, bo Owsiak nam kupi. No gdyby nie było Owsiaka, to by musieli kupić. Nie, ale chyba tak też nie jest. No chyba jest jednak dużo placówek, gdzie tego sprzętu cały czas brakuje, a też znowu z takiego czysto życiowego doświadczenia, każdy, kto był w szpitalu, to chyba widział jednak mnóstwo aparatury, na której te serduszka były. No rozumiem, że te serduszka nie zostały tam przyklejone przez pielęgniarki, tylko wzięły się stąd, że po prostu był to sprzęt zakupiony przez orkiestrę. Tak, ale to nie znaczy, że gdyby nie orkiestra, to by tego sprzętu tam nie było. No ale to też nie znaczy, że gdyby nie orkiestra, to ten sprzęt by został zakupiony, bo tych pieniędzy się nie wyczaruje nagle znikąd. No ale to nie jest żaden argument, bo to się obraca w sferze probabilistyki. I tu postawmy kropkę. Państwo ma też problem z kopalniami. Górnicy strajkują, 4 kopalnie do likwidacji i zapowiada się potężny protest górników. Jest taka furtka, pisze o tym dzisiaj dziennik, że być może te odprawy będą wyższe, niedużo, ale wyższe. No choćby do takiego pakietu Jerzego Buzka, czy 24 miesiące. Czy szykuje nam się kolejna wojna taka do maja? Czy premier będzie chciała to załagodzić bardzo szybko, bo zbliżają się wybory i sypnie kasą, mówiąc już tak kolokwialnie? Znaczy moim zdaniem tutaj rząd nie ma wyjścia. No jeśli spółka generuje 200 milionów strat miesięcznie, no to są jednak ogromne pieniądze, więc rozumiem, że tutaj trochę nie ma odwrotu i restrukturyzacja, czyli w praktyce likwidacja tych kilku kopalń jest nieodwracalna. Natomiast mnie bardzo zaciekawił taki głos. No to jest pewnie czysta teoria, ale wydaje mi się to interesujące. No skoro związkowcy twierdzą, że te kopalnie mogą spokojnie funkcjonować, no to może sposobem jest taka propozycja, żeby właśnie państwo Czy rząd zaproponował za symboliczną złotówkę sprzedaż związkowcom, czy załodze każdej z tych kopalń? No jeśli uważają, że są w stanie tym zarządzać w taki sposób, żeby to przynajmniej wychodziło na zero, no to proszę bardzo. To jest bardzo ciekawa propozycja, chociaż nie wiem, jakby to prawnie należało ugryźć, ale no, teoretycznie można sobie wyobrazić kopalnię pracującą na zasadzie spółdzielni na przykład. Myślę, że to prawnie jest możliwe, choć nie wiem, czy można to zrobić z kopalniami, które obecnie funkcjonują. Natomiast no, to jest tak, że z jednej strony polskie górnictwo jest w tej postaci absolutnie nie do utrzymania, ale z drugiej strony górnicy też mają trochę racji, pytając, co rząd robił przez te 7 lat. No bo było wiadomo, że to się będzie tak kończyć. Zresztą były kolejne kryzysy przecież, nie tylko w kompanii węglowej. I teraz myślę, że rząd próbuje ograniczyć straty już tylko. Dlatego, że wiadomo, że jeżeli nic nie zrobi, to i tak kompania węglowa się złoży po prostu. Jeżeli coś zrobi, to może się uda jakiś kawałek z niej uratować i wtedy moim zdaniem górnicy i tak wyjdą na ulicę, i tak przyjadą do Warszawy, ale rząd będzie mógł powiedzieć, proszę bardzo, no myśmy się starali, a te warchoły tutaj nam burzą i przyjeżdżają demonstrować do Warszawy. Mogę się założyć, że taka narracja jest planowana. W planach jest resort energetyki, ale dopiero po wyborach. To też ciekawe. Rodzaj jakiegoś politycznego... dealu. O, na przykład, tak. Po jednym zdaniu o Magdalenie Ogórek jeszcze, bo nie zdążyliśmy w ubiegłym tygodniu, a czas nas bardzo goni. Kandydatka SLD na prezydenta. Wielka niewiadoma. No, to być może jest osoba, która jest w stanie wejść na jakiś wynik na poziomie dwucyfrowym, no, ale to też wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądała kampania, no i jak będzie wyglądała jej aktywność, bo to też z drugiej strony może być tykająca bomba, tak, która przy każdej konferencji prasowej będzie mówiła rzeczy, które będą ją ciągnęły w dół. Pożywka dla dziennikarzy. Bardzo ryzykowny krok, ale być może w sytuacji SLD jedyny możliwy. Wbrew pozorom uważam, że jest w tej pani potencjał. Łukasz Warzecha, Tygodnik w sieci. Dziękuję. I Michał Krzymowski, Tygodnik Newsweek. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Krystian Hanke rozmawiał z naszymi gośćmi, a my już słyszymy pierwsze miejsce ostatniego notowania. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pal. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, wiek. Czasy niepewne są, każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać ci, zapamiętać cię, zapamiętać. Fisz, Emadę i tworzywo Ślady ponownie na pierwszym miejscu, a od, właściwie już od piątku mogą Państwo ponownie głosować na kolejne wydanie listy, następne w ten piątek. Zapraszamy serdecznie. Pani Ilona i Szymon podpowiadają, że dziś posunięcie szachowe to pion na F5, czyli musielibyśmy zbić białego piona. Wyjątkowo zgodni są Państwo dzisiaj, jeśli chodzi o posunięcie szachowe, że tego właśnie zrobić nam nie wolno. Co powinniśmy zrobić, to za chwilę. Urywki. Urywki z rozrywki. Dariusz Rządkowski, dzień dobry. Dzień dobry. Jak się okazało, entuzjasta, niebywały entuzjasta szachów. Tak, ogromny. Aż do tego stopnia, że... do tego stopnia, że kupiłem sobie zegar szachowy. No brawo, ale taki na rękę? Nie, nie, to jest taki zegar szachowy, który kładzie się na biurko albo na komódce. Aha, ładna rzecz. Tak, tylko się spóźnia parę minut niestety. Ale można go jakoś tam podregulować chyba, mam wrażenie. Tak, czasami się śpieszy. Ma też funkcję budzika. Właśnie w szachach to jest, nie polecam z pośpiechu w szachach. Lepiej, tak? Żeby się nie spieszył, nie. Ale ma funkcję budzika i w nocy mnie na przykład budzi, w środku nocy. Ja biegnę do tej szachownicy i natychmiast gram roszada, gambit, bicie w przelocie. To jest świetne ćwiczenie. Bardzo. Tak. Polecam, polecam. Ale? Ale dzisiaj dla Państwa przygotowałem mój debiut szachowy. I to będzie wiersz. A teraz będzie wiersz, wiersz, wiersz, wiersz, wiersz, wiersz. Mat nadchodzi z Bosman matem, niosą szachownicę w kratę. Cztery pionki, jeden goniec, dwie figury, to już koniec. Siedzą Bosman z Bosman matem, leży szachownica w kratę. Cztery pionki, dwie figury, jeden goniec, ale bzdury. Odszedł Bosman z Bosman matem, wzięli szachownicę w kratę. Jeden goniec, cztery pionki, dwie figury, wygrał Marcin. A, taki rym pan znalazł. Tak, czyli tak, że to dobry prognostyk tak przed naszym dzisiejszym posunięciem. To ja teraz powiem Państwu, co my będziemy dzisiaj robili. To jest bardzo prosty ruch. Hetman z E7 na H4. To jest bardzo agresywne posunięcie. Nie wiem, czy pan wie. No, domyślam się. Tak, to jest macie bardzo... dobrego stratega. Mamy bardzo dobrego stratega. Jasia, lat 12, który nam bardzo solidnie podpowiada, ale dzisiaj słuchacze, większość zgodni. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec. Proszę teraz bardzo. Mam dla państwa następną propozycję. Propozycja 36. Martwe gry. Gra w kości. Cześć. Cześć. Co tam u ciebie? No nic, dobrze wszystko. A może byśmy tak w coś zagrali? No nie wiem. No ale może w kości? No dobrze, zagrajmy. Masz planszkę? Mam planszkę tutaj, no tutaj. No to zaczynamy. Zaczekaj! Jeszcze trzeba wylosować kolejność. Które wybierasz? Ja białe. No to zaczynaj. Białe zaczynają. Dobrze. Uwaga. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Dwa. To teraz ja. Tak. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Dwa. To remis. Dariusz Rządkowski, dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. I życzymy, żeby zegar jednak szachowy zgodnie z rozkładem. Dobrze, dziękuję bardzo. Agnieszka Łukasiewicz, Ernest Zozuń, Marcin Łukawski. Za 5 minut 9.